तुमसे कितनी मोहब्बत, मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम दीवानगी में कैसी है हालत, दीवानगी में कैसी है हालत, पूछो ना सनम मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम दीवानगी में कैसी है हालत। बिन तेरे जीना एक बेईमानी लगे, बेईमानी लगे, बेईमानी लगे। मुझको चैन कहीं ना आए, मिलने की चाहत तड़पाए, दिल पे धूप छाओ के जैसे मेरे साथ है तेरे साए, किस कदर तुझ पे मरने लगा, हद से ज्यादा तुझे प्यार करने लगा, आसमां से जमी तक तेरी आरजू, जर्रे जर्रे में दिल के है बस तू ही तू, तू ही तू, बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। चाहे भीड़ में हो या अकेले, तेरी यादों के हैं मेले, मेरी आंखों में रहते हैं तेरे ही सपनों के रेले, तुमसे कितनी मोहब्बत, मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम दीवानगी में कैसी है हालत, पूछो ना सनम मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत, पूछो ना सनम दीवानगी में कैसी है हालत।